galegos no vais. Música, vámonos ir a Badalona. Quedamos aquí na terra, vale. Pero é un cachiño de terra galega que temos ali. Claro, entonces xa sabes con quen vamos a falar, xa, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos o señor Prieto, ¿no? Sí, vamos a falar co señor Prieto. Vale, por veña. Boas tardes, Juan. Boas tardes. Que tal, don Juan? Moi boas tardes, benvido. A ver, que como vai todo? Bien. Isto bien ten popo, como suelen dicir. Nós temos que dar facer publicidade dun evento que se vai a realizar este fin de semana, non? Hombre, claro que sí. Claro. Se vai a realizar. Está todo en marcha ya. Xa está todo preparado, non? Bueno, todo non, estamos con montajes. Ah, vale. Pero bueno, estás traballando porque... Sí, porque comeza mañá pola tarde, non? Claro. Sí, comeza mañá tarde noite. Sí, vale. Muy ben. A ver, entón, explícanos. No, de noite comenzaremos. Explícanos, pois, a ver. Bueno, pues mira, mañá empezamos aí sobre as 9 da noite ca apertura da festa co banda e grupo do Centro Gallego de Badalona. Agarimos de Badalona. Muy ben. Despois, xa seguido, pues farán a entrada da festa e máis tarde, pues a charanga tamén de Agarimos. Ah, jolín. Despois xa tenemos a cena tamén aí ás 10 de socios, bueno, todo aquel que queira asistir a cena, pois cunos cuali, amigos, cena. Más tarde, pois, continuamos tamén xa ca orquesta. A verbena, non? Sí, a verbena, con Almirantes e a charanga de Agarimos. Almirantes é galega. Sí, da Coruña. Carai. Sí. Aí hai cartos. Sí, cartos, tenemos que pôr diñeiro este ano, pero bueno. Carai. Bueno. A ver, que sabes que pasa, que sin cartos non se fai nada. Non nos quedan, pero bueno. No, pero quero decir que, jolín, a traer unha orquesta de Galicia é un evento importante, vamos. Que paga a pena destacalo, vamos. Bueno, sí, verdad que sí. En primeiro lugar, es inauguración o venres. Despois, o sábado pola mañán, actuacións. Bueno, teño entendido que primeiro faredes un pasacalles, un pasarrúas. Sí, faremos un pasarrúas desde a día da salida do metro, sí, a Plaza Pompeu Fabra, pasando por a Plaza da Vila, sí, hasta a Calle do Mar, para baixo, un percorrido por o paseo marítimo hasta chegar a Aliaxe. Plaza da Estación, non? Sí. Sí. Como se chama a estación de metro que chega aí? Eduard Maristán. Bueno, aí a plaza, ah, no, sí, o metro é Línea 2, a última estación da metro da Línea Lila, Pompeu Fabra. Muy ben. Estamos ali en 600 metros. Muy ben. Bueno, ya o tren, o R1 tamén vai ali. Está ben. E despois hai varias tusas, a 26, a 4, claro. Me parece que a 3. Bueno, pola mañán pasa rúas, pero tamén haberá unha especie de sesión vermú, quere dicirse que tamén haberá actuacións dos rapaces, da charanga, da orquesta tamén, e bueno, sí, habrá os grupos musicales por a mañá. Sí. E despois, bueno, por a mediodía temos a comida tamén de autoridades e amigos. Un xantar de irmandade, por así decirlo, non? No, que aparecerá tamén algún político que outro, vamos. Sí, algún político, as entidades, sí, bueno, sí, e os amigos da radio. Sí, exactamente. E os que bueno, non son da radio, todos moitos máis. Bueno, da radio quero dicir tamén. Vale. Para que me entedades xa, non? Vale. Xa te entendimos. Démonos conta, pero... Sí. Moitas gracias. Bueno. Despois, xa por a tarde, outra vez, tenemos os grupos musicales, outra vez das casas regionales, de Badalona tamén, e, bueno, estará o Hospitalet tamén, por a mañá tamén estará a Cornellá. Ajá. E despois xa por a tarde temos outra vez a charanga, tanto da entidade como a outra máis, que me parece teño entendido. No, temos unha charanga, pasa que é un nombre, non é Urdangarín, non é Xardandarín ou algo, sí, así, sí, creo. Sí, sí, sí. É que ten un nombre moi parecido, él, sí, sabes. Sí, sí, un nome pero, algo vasco. Pero non é vasca, non. Xa sei. Urdangarín. Sí. E a orquesta tamén. Sí. Bueno. Almirantes, hasta as 3 ou as 4 da mañá, hasta que nos deixe. Vale. Claro. Sí, bueno, tamén sobre as 3 teremos a queimada, que faremos, bueno, para degustar todas aquela xente que estén por ali na festa, pues, que saben para que é gratis. Exactamente, degustación gratuita. Degustación gratuita para todos. Bueno. Ademais, con un mestre queimador que xa leva moitos anos facendo, non? Sí, con José, sí, un orensano dali de Terroso, da parte de Villarrabós, que é o que fará a queimada. Moi ben. Bueno. Ademais, faino moi ben, é un ato moi bonito da festa. Despois, domingo, volvedes a recuncar con máis actuacións de hoxe. Pero hai que dicir unha cousa moi interesante e importante neste aspecto. Fixestedes unha rifa. Unha rifa dun euro. Pero bueno, sí, pero eso... Unha rifa dunha paletilla e un estuche de tres botellas de viño de Balcán. Por un euro. Por un euro. Sí, por un euro. Que lle toque, mira tú, eh. Hombre, pois eu vou xogar. Oye, claro. Tenes que xogar, que teño que vender vos rifas, eh. Hombre, claro que sí, lógico. Hai que vender tiras. Unha rifa non, tiras bueno, enteiras. Bueno, eu hasta 100 euros que levo ao chirme, teño un sin vender enteiro, podo volvo vender, eh. ¿Sabes? Se están dispostos a comprarme, encantado, eh. Tiras enteiras, hai que vender tiras enteiras. A tira enteira 100 euros, va. Xa ves. Deixámosla xa adjudicada ou non? Bueno, a ver, considero que haberá que chegar aí para pagarla, porque eu quería decir por la reservada, por favor, xa. Ah, bueno. Hombre, hai que ser negociantes para hacer a cesta, no. A ver, hai pues, que... No, por ese bueno, precio casi se compra media paletilla, eh. Ah, bueno, pero este é un negocio, non é... Hombre, bueno. Oye, os músicos non veñen aquí gratis, que teñen que cobrar, eh. Xa o comentábamos antes. Bueno, era unha broma, eh. Non, pero aparte de que sea broma, refírome a que o feito de facer esa pequena rifa é unha aportación dos que se cheguen aí, que ademais é un, digo, que é simbólico, non? Porque ese precio dunha rifa dun euro non é unha cousa... Que... Non é exagerada. Exactamente, non molesta naide, e ademais é unha aportación que, digamos, que é simbólica e que sirve para que, non sei, para pagar a agua dos cativos. Sí, pues mira, é unha idea das que había moi antiguamente en Galicia, de claro, decir, sí, bueno, sí, vamos rifar tal cosa, bueno, tal. Non sei, rifouse hasta motos. Sí, bueno, sí. Mira, bueno, por onde son eu, por exemplo, firmábanse isto... hasta xatos. Sí, sí. Vaquillas, sí, sí, sí. Cabras, sí. Carneiros, de todo. A un cordeiro tamén foi rifado. Claro, sí, claro que sí. E algo, como dixeche ti, algunha moto. Y, sí, sí, unha moto. Bicicletas. Sí, sí, sí. Unha moto foi rifada tamén. Bueno, sí, sí. Sí, sí. Era a forma de que entre os veciños escoltaban, non chegaban os cartos, e bueno, pues, claro. Mira. Claro, claro. Ademais, hai moita xente iba pola rifa. Sí, sí. Moitos, a verdade é que sí, ibas que aquela ilusión de a ver se tocaba, se tocaba. A verdade é que me acuerdo, unha daquelas era de un chaval de 14 anos pro reloj, madre mía. Sí. Levaba 8 rifas pro reloj, creo que eran a 50 pesetas a rifas daquela. Sí, máis ou menos, sí. E foi a tocollo un músico. Ostra. Tocollo un músico, sí. Bueno, sí, sí. Ostra. Bueno. Pois, pero bueno, máis cousas que hai que destacar, aproveitando que precisamente o domingo que celebrades, bueno, sempre unha hai a feira do pulpo, unha feira na entidade, que a 82 feiras do pulpo, a 82 feiras do pulpo, que xa se fixeron feiras, Sí, sí, sí, sí, vamos na 82 con esta. Madre mía. Se celebrará ali o domingo en vez de facela na entidade, pois faremos ali na festa. Claro, que mellor. Vale. Alí Domingo Díaz, pois, te dedicarás, bueno, e Sergio, que estarán por ali a facernos o pulpo. Certamente. Como se si fuera na entidade. Igual, claro. Igual. Bueno, pois eso, hai que felicitarte por ese traballo que grandioso que estabas a facer, sí, que tiñas tanto tamogo por intento, por chegar por a conseguilo, porque en realidad non che conseguía, bueno, era difícil do sitio, sí, despois o sitio mudouse, agora chegouse aí ao final a ese, bueno, o Gallac. Sí, bueno, este ano tuvemos moitos problemas, complicacións, bueno, sí, moitas complicacións, non por culpa nosa, sino por culpa, sí, de... Sí, sí, bueno. Papeleos de administración. Que, bueno, non, quizá tamén é novo, ven silla cousa grande, son novos que están agora, porque está, sí, a CUP, bueno, tampouco non hai que botar tampouco a culpa, no, moito, pero bueno, bueno, o fallo foi deles, por eso houve que cambiar, por non, sí, non a tempo non facer ben as cousas, pero bueno. Vale, vale. Bueno, foi un bueno, erro que eles tuveron, bueno, ao final, pues bueno, estánse portando ben últimamente, bueno. Bueno, pois pues mira. Vamos xa a perdonar. Sí. Hombre, o perdonar, bueno, dicen que o perdonar é de valientes. No, sí, é verdade que todos cometemos erros, bueno, oi. Sí, sí. Hai que tamén darlle unha oportunidade. Moi ben, moi ben. Bueno. Que sepan que os galegos estamos aí, que no, eso que desde se... logo, a ver, nos ganas puxémoslle desde o primeiro momento, que pasa, no, claro, que, claro, as cousas tamén se lle puxeron complicados a elos, claro. As asociacións de veciños fan moita forza, bueno, sí. E nós tamén, para facer unha festa nun sitio onde non nos sentiramos a gusto, tampouco queremos facer. Non queremos, claro. Nós queremos facer unha festa onde todo o mundo disfrute connosco e que disfrute do que fagamos. Non pasara mal con nai. E entón, pois, este ano foi así, pero para ano que ven, agora xa hai unha experiencia, entón vosotros, pois, podedes dicir, oi, podemos elixir isto, ou isto, ou isto, por exemplo, poñir dúas ou tres socios. E entón, pois, que vos din unha. A ver, gustaríanos voltar onde foi o ano pasado, porque sí, é un sitio moi bonito, e bueno, céntrico, este, sí, este é moi bonito tamén, que estás á playa ali ao lado, sí, o Paseo Marítimo, que é unha zona moi bonita, o que pasa que, claro, pertenece á Lei de Costas, sí, e iso non ten que solicitarlo o ayuntamiento, se ve que lle costa moito, e entón, claro, pues, é moi complicado, xa nos dixeron que este ano, que po ano que ven que... Miraría un outro sitio. Hai que buscar outra historia. Hai que buscar outra solución. Outra ubicación. Bueno, o caso... O caso é que este ano celébrase a Festa Galega de Agarimos en Badalona, como cada ano que viñan celebrándose este ano, que quizáis moito máis descansada polo feito de que tendro a distribución dos produtos encárgase a Casa Díaz, non? Sí, Casa Díaz, este ano queremos descansar, porque tamén xa non disfruto aún nin os socios, porque todos, claro, están implicados cando levamos o bar, e bueno, tamén, claro, se merecen un descanso, e... Este ano un motivo máis, porque que tamén, como facemos os 20 anos, por darlle descanso. Está ben, está ben. Sí. Bueno, sí. Pois nada, que hai que felicitar a todos os rapaces, hai que felicitarte a ti tamén, e que a toda a directiva. Bueno, sobre todo a eles que teñen algo preparado para o domingo, que creo que vai estar moi bonito. Ah, bueno, pois... Pues, non podo decirlo porque non o sei tampouco, porque non me deixaron ver, pero creo que vai estar moi ben. Unha sorpresa, non? Sí. Vale. A ver, que les merece, non moito, le dan traballado. Hombre. É unha... uns chavales que levan tamén traballado moito. Sí, sí, pues é un grupo que está moi unido e saben facer cousas para diversión de todo, deles mesmos e de todo e do resto de xente, non? Escoito unha cousa. A ver, sempre dicen que, a ver, un está nun sitio para disfrutar, aprender, sobre todo, non, disfrutar tamén do que está facendo, sabes? Claro. Non estar ali con malas caras, non. No, no. Claro. Tú tens que estar tocando unha gaita e disfrutando tocando a gaita, senón non merece a pena. No, claro, claro. Sabes, facer cousas que non disfrutes delas. Por eso eres un animado. Sí, sí, no, bueno, sí, sí. No, é que tes unhas rapaces que dá gusto, eh? Sí, sí, son unha maravilla, de verdad que sí. Además que son responsables, formales. Sí. A ver, ven, todo. Sí, sí, vale. Además é como unha familia, como se foran irmáns. Sí, sí, sí, a verdad é que sí, que hai moi bon link con eles, sí. Elevanse todos ben, non hai problemas, bueno. Bueno. Unha cousa que quería comentarse que non a falamos precisamente cando estivemos aquí na festa de Can Mercadé é que a revista xa saliu, non? Sí. Ah. Teremosla mañá xa ali na festa. Ah. Mañá xa estará ali na festa, o sea que hai que bueno, quedaron más a levar, eh? Ah, vale. Ainda estaban na imprenta, quedaron a levar o bien. Ah, bueno. Vale, vale. Bueno. Pues eso, celebraremos ese traballo tan importante. Por certo, que tenga artículos moi moi interesantes. Bueno, falando de todo un pouco, tes noticia do Consello das Comunidades que se fixe en Cuba, se si alguén se dirixiu a ti como membro das comunidades galegas, porque ti tamén eres... Claro. No, de momento, a verdade é que non. Naide, non? No. No. Sí, parece ser que... Está en secreto. Me parece que saiu outra vez Ernesto, pero non sei nada. Non sabes. Non sabes. Por oídas de, bueno, sí, tú vas cuitando. Sí, comentarios. Sí. Bueno. Vale. Pero non, dirigirse non. A verdade é que de momento non. Pois é unha mágoa que precisamente os que representan as comunidades galegas non teñan contacto con todas coas entidades galegas, e que lles, non sei, que lles falen, falamos desto, fixemos isto, fixemos aquilo, falamos destas cousas, falamos da, non sei. A verdade é que non. Ainda non houve esa reunión, non? Non houve ainda, bueno, estuvemos tamén con José Carlos, tamén non falamos porque tuvemos unha reunión hai 15, non, unha semana. Ali no centro en Badalona por temas da sí, da propia xuntanza. Das subvencións da Xunta. Sí. De enviar xa documentación e tal, porque nos aprobaron xa as subvencións, e bueno, solo se trazou disto, de coller e mandar xa todo o que tiñamos papeleo, preparado e papeleo. Sí, papeleo e... Sí. Bueno, pois pues nada, bueno, pues... que continúes con esa tema, que todo eso vai por vento en popa e que necesitamos que xente como a ti, pois... publique e faga cousas tan interesantes como estades a facer para que os galegos se den a coñecer con estos con cara actos, e ollos. Que, sí, bueno, bueno, hoy costa bastante, pero bueno. Costa moito, pero bueno, hai que intentar pelear para adelante e non deixar nada para atrás. Muy bien, eso. Nos momentos difíciles é cando máis hai que tirar. Pues muy bien. Sí, sí, porque ahora pódense decir chamar difíciles por lo feito de que eso que te decías antes de subvencións, de axudas ás entidades, pero, e tal, pois... Pero é que hoxe non é así. Hoxe terminamos pondo diñeiro do noso bolsillo, pero bueno. Pero como nos gusta, por mira, seguimos aí. Vámoslo pondo, cando veñen as subvencións recuperámoslo e así anda a cousa, non? E así vamos tirando. Claro. Bueno. Pues, como, bueno, como que... dicen por ali, pues así vamos la andando. Sí, vamos la andando, porque, oye, a subvencios ahora, bueno, de Galicia ainda menos mal, pero es que de aquí nada. Claro. De aquí no hay nada, ¿no? Sí, sí. Claro, claro, claro. Bueno, pero bueno. Pues nada, que volvemos a repetir, que teñas moitos éxitos nesta fin de semana, que pues... seguro que teredes, e que todo sea perfecto, e que esa sorpresa que vos teñen preparado es o grupo, pois pues, sea unha ledicia e unha festa grandiosa para todos. Esperemos que sí. Bueno. Moitas gracias, vémonos o sábado. Muy bien. Pues, intentaremos. Intentaremos estar ahí. Intentaremos. Temos que vernos, ¿eh? Sí, sí. Armando xa tengo o billete preparado. Armando creo que xa estaba invitado para presentar, pero sí, sí, tú... Sí, sí, sí. Eu faré todo... eu farei xa a Juan, eu farei todo o posible. Non te mandei invitación ni a ti ni a ni os, bueno, creo que xa non fai falta nin no, ni a la de que... palabra, xa creo que chega, non? Sí. Sabes que sí. A nosa casa e a vosa casa. Estades invitados sempre que queráis pasar por ali porque son dos moi colaboradores nosos e queremos que tamén neste día estéis tamén connosco. Sí, non só para traballar, porque sempre nos mando a traballar, pero bueno, ese día quero que disfrutéis connosco. 20 anos, hai que celebrarlos xuntos, señor. Sí, hombre, sí, temos que celebrarlos. Muy ben. Temos que tomar, aunque nada máis sea unha botella de albariño. Eso está fresquilla de ellos. O que faga falta, Juan, nos estaremos... Pero isto ten que ser antes da comida, sábado antes da comida. De aperitivo, queres decir, non? Exactamente. Porque eu creo que tamén nos merecemos de tomar así, hombre, e charlar un ratiño, non como o ano pasado, que non estabas agobiado, pero este ano penso que non me tocará eso. Vale. Claro. De poder dedicarle tamén un pouco de tempo aos amigos. Hombre, é o que tens que facer de vez en cuando. Muy ben, muy ben. Bueno, que dámonos por aludidos, que de verdade que nos sentimos moi moi orgullosos, gabados polo teu convite, que bueno, agradecemos moitísimo, xa sabes que para nós para nós é un gran placer estar cá. Eu síntome como na miña casa. É un gran placer para nós estar contigo. Eso é o que somos agarimos, que vos sintáis como na vosa casa. Que o que tratamos de facer é que vos queremos con nós. Vale. Sí. Pois, gracias, Juan, non te molestamos máis, hasta outro momento. E ata o sábado. O sábado. Hasta o sábado. Saludaremos personalmente, veña. Vale, eso espero, venga, unha aberta, hasta doido, chao. Hasta logo. Bueno, pois despedímolo con música, non? A Juan, como sempre. Sí, señor.